Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurin Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Asme Rakta Hun Aur Apne Gantavya Ko Samasta Hun. Anya Prakar Ka Sharya Dhari Jeev Keval Antah Prerana Se Dekhta Hun. Va Us Sharya Ke Grahya Tata Agrahya Anubhavon Se Hi Parichit Hote Hun. किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फलने का समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कोई अवस्थाएं होती है, कली विकासमान फूल, पूर्ण विकासित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल। इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझना चाहते हैं क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहते हैं। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझते हैं और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पांचों में सुख दुख की चेतना रहते हैं, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं खाना सोना संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता मन तथा इंद्रियों का अनियंत्रित होना है। मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उससे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला और उससे इसका सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता है, उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्मनियंत्रण रहता है। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शन नहीं कर पाता तो वह पशु के तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा उन सबके पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करें। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। जीव भगवान के अंश रूप में फायदा होते हैं, ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। अनादिर आदिर गोविंद, परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं है, वे अजन्मा है, किंतु जीवात्मा उनसे उत्पन्न है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि ममाय वंशः जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा है, किंतु यह जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। अर्थात ब्रह्म संहिता कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई, सर्व कारण कारणम। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। जन्माद्यस्य यतः, परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्रोत है। भगवद गीता में भी कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं हर वस्तु का जन्म स्रोत हूँ, जिसमें ब्रह्मा शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित है। यह आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह परमेश्वर के अधीन है, उससे अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उससे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। इस श्लोक में जीव जो माँ का गर्भ में है, भगवान को उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि अभी मेरा अवसर है आपकी भक्ति करना। तो शास्त्र में सूचना है कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और असंख्य बद्ध जीव है। एता ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण, 84 लाख का जौनते करे ये भ्रमण। इस पूरा ब्रह्मांड में अनंत जीवगण, इस श्लोक में इस प्रसंग में अनंत शब्द का मतलब असंख्य, असीम वो मतलब नहीं है, असंख्य असंख्य जीवगण 84 लाख का जोनि थे योनि में खड़े ये भ्रमण भ्रमण करते। तो असंख्य जीव है, असंख्य जीव भ्रमण में, असंख्य जीव इस कमरे में है। क्या बोलते हैं डॉक्टर, है कि नहीं? एक शरीर में असंख्य अणु है नहीं, और सब अणु में एक जीव है, कम से कम एक जीव है। तो कितना अणु है एक शरीर में? इन्यूमरेबल, असंख्य। एक शरीर में असंख्य जीव है, तो कितना है पूरा ब्रह्मांड में? अंग्रेजी में मिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, जिलियंस बोलते हैं, और संस्कृत में भी ऐसे शब्द क्रो अर्बुद पद्म, और उसके अधिक असंख्य, असंख्य जीव है। तो इसलिए समझना चाहिए कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। एक सामान्य प्रश्न है कि वो मनुष्य संख्या बढ़ते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का विस्फोट है, और ऐसे लगता है कि 10-15 साल में भारत में वो सबसे बड़ा जनसंख्या होगा। अभी चीन है, लेकिन वहां पर हम दो हमारे एक खड़क से चलते, और इस देश में हम दो हमारे 2-3-4-5-6 अभी तक चलते। और वास्तव में वो स्वाभाविक है, 10-12 संतान वो स्वाभाविक है अगर निरोध प्रयोग नहीं करते या अबॉर्शन नहीं करते। हम देखते हैं और शास्त्र में वो सब राजा के बहुत संतान थे, और एक्चुअली विवाह का समय पत्नी को आशीर्वाद देना है कि तुम्हारा नर विवाहित नारी को आशीर्वाद देना है तुम्हारा 100 पुत्र होगा। दुर्योधन और इनके भाइयों जैसे धृतराष्ट्र, गंधारी। तो मनुष्य संख्या बढ़ते है, तो यही प्रश्न है कि कैसे संभव हो अगर जन्मांतरवाद सही है तो वो सब नया नया जीव कहां से आते। तो लोग नहीं सोचते कि वो जीव तो केवल मनुष्य शरीर में प्रवेश नहीं करते, तो सभी शरीर में जिसमें जीवन उसमें जीव है। पाश्चात्य देश में भी इस भूल धारणा बहुत प्रचलित है। अभी पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग विश्वास करते हैं, या कम से कम थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। लेकिन ज्यादा जो ऐसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसकी शक्यता है उसको स्वीकार करते हैं। तो सोचते हैं कि हम अगले जन्म में मनुष्य शरीर में लेंगे, और नहीं सोचते कि दूसरा प्रकार का शरीर में प्रवेश करना संभव है। और क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियन अधर्म में इस प्रचार है कि जीव खाली मनुष्य शरीर में है, और दूसरे प्राणी भगवान की सृष्टि है। किसलिए भगवान ये सब पशु को सृष्ट किया? क्यों? जिससे हम वो सब को भोग कर सकते। गाय का मांस का, गाय भगवान की सृष्टि है, किसलिए? जिससे हम गौ हत्या करके बीफ खा सकते। तो ये क्रिश्चियन फिलॉसफी है, क्रिश्चियन तत्व अज्ञान ऐसे होते। तो भारत में भी इस गलत वे में है, बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं। तो जनसंख्या बढ़ते हैं तो सब जीव कहां से आते हैं? तो कहां से आते असंख्य जीव है, और केवल इस पृथ्वी में नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में है। एक तथाकथित वैज्ञानिक वाद है कि केवल इस पृथ्वी में जीवन रहते, और दूसरे लोकों में तो नहीं है। तो बाय चांस ऐसे बिना कारण से जीवन और रसायन का विकास से सृष्ट हुए हैं, तो केवल इस लोक में है और दूसरे लोकों में नहीं है। और इस गलतफहमी बहुत धार्मिक मुस्लिम क्रिश्चियन भी ऐसे मानते, क्या सोचते कि वो असंख्य लोक नक्षत्र तारा ग्रह है, हम रात को देखते हैं, तो उसकी सृष्टि किस लिए था? भगवान, भगवान में विश्वास है, लेकिन कि दूसरे लोग में जीवन है उसमें विश्वास नहीं, तो क्या सोचते कि भगवान ये सब सृष्टि के विशाल ब्रह्मांड सृष्टि है किस लिए, जिससे हम रात को देख सकते? ओ कितना सुंदर है, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Abhi Bharat ne bhi sikhte hain. Shastra se hum yahi pata milte. Yes, yaar ke yaar pravisi. Nahi, wo nahi hai. Wo shlok kya hai? विभूति भिन्न श्लोक क्या है? यस्य प्रभा भगवतो जगदंड कोटि कोटि कोटिश्म शेष वसुधादि विभूति भिन्नम। इसका क्या मतलब कि भ्रमण में कोटि कोटि वसुधा है, वसुधा मतलब पृथ्वी, कोटि कोटि लोक है, और हर लोक में अब आधा लाख वातावरण है। विभूति भिन्न, विभूति भिन्न मतलब भिन्न भिन्न विशेषता होते हैं, जैसे कि सिद्ध लोक में सब जो सिद्ध लोक में जन्म लेते हैं तो जन्मगत सिद्ध होते हैं, तो योग व्यम तपस्या इत्यादि नहीं करके भी तो योग एक अष्ट सिद्धि संपन्न होते। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी में योग अभ्यास किया है और इसलिए सिद्ध लोक में जन्म लेते हैं, और जन्म से उनकी स्वाभाविक योग सिद्धि होती है। और स्वर्ग की विशेषता है विशाल इंद्रिय सुख भोग करने का अवसर होता है, चैतन भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम, विशाल सुख, विशाल सुख मतलब इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, तो स्वर्ग में विशाल सुख मिलते हैं, लेकिन विशाल वो भौतिक सुख तो बहुत कम होते उस सुख जो है, और उसके साथ बहुत दुख मिलते हैं। तो विशाल सुख इसका क्या मतलब, स्वर्गिक सुख विशाल होते हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, पूरा जगत दुखमय है, और गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग लोक में विशाल सुख मिलते हैं, तो इसका क्या मतलब कि वो सुख जो स्वर्ग में मिलते हैं वो विशाल है, कैसे विशाल है? तो एक उदाहरण देता हूं, देखो वो एक बहुत बड़ा चीटी है, तो चीटी तो बहुत छोटा है ना, अगर हम बोलते हैं बड़ा चीटी उसका मतलब साधारण चीटियों से बड़ा, तो फिर भी चीटी है और छोटा है, तो ऐसे ही स्वर्ग में विशाल सुख मिलते इसका मतलब है सामान्य सुख है, तुच्छ। लेकिन पृथ्वी का सुख से ज्यादा होता है, इसलिए विशाल सुख बहुत है स्वर्ग में, और स्वर्ग में भी और सुख जो मिलते हैं वो दुख मिश्रित है, वहां पर भी भयभीति होते हैं, सब जानते हैं कि अभी हम अप्सराओं के साथ नाचते हैं, लेकिन टाइम्स अप, कुछ दिन के बाद वापस पृथ्वी जाना पड़ेगा। और भी चिंता है कि कोई भी समय असुरों का फौज आ सकता है, हमको आक्रमण करना, तो ऐसे चिंता होते हैं। तो स्वर्ग का विशेषता ऐसे है, स्वर्ग में विशाल सुख मिलते हैं और नरक में विशाल दुख मिलते हैं। विभिन्न विभिन्न नरक भी है, नरक में भी वैरायटीज होते हैं। तो उस प्रकार का पाप करने के लिए उसी प्रकार का दंड मिलता है। और अगर अवैध स्त्री संग करने है तो एक तप्त नारी रूपी प्रतिमा को अलंकरण करना पड़ेगा। और अगर जीवित प्राणियों को परिश्रम देना है और हत्या करना है तो ऐसी अवस्था में होते नरक में। अगर अतिथियों को स्वागत नहीं देना है तो महान शकुनी, वो क्या बोलते है, वो शकुनी है, संस्कृत नाम है, वल्चर बोलते है, क्या बोलते है, गरुड़ बोलते है, गीद, गीद, गीद गुजराती में, जो भी हो तो अच्छा नहीं होते। और वो अपराधी का अंग खींचते बार बार। तो नरक में भी विशेषता है। तो सब लोग में विशेष विशेष वातावरण होते हैं और सब लोग में पशु है, मानव रूपी प्राणी है, मछली है, पक्षी है, वृक्ष और वनस्पति है, घास है, जल है। मानव रूपी मतलब इस पृथ्वी में मनुष्य शरीर प्रकट होते हैं और स्वर्गलोक में देव शरीर जो मनुष्य आकृति है मिलते हैं और अनन्य अनन्य प्रकार की मानव रूपी आकृति प्रकट होते हैं ब्रह्मांड के विभिन्न विभिन्न लोग में। तो ऐसे देव है, असुर है, उपदेव है, गंधर्व, चारण इत्यादि जैसे, राक्षस, किंग पुरुष, किन्नर, ऐसे चारों लाख प्रकार के रूप है मानव जाति में। लेकिन विशेषकर इस पृथ्वी में जन्म लेना एक बड़ा अवसर है इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी में विशेषता है कि स्वर्ग जैसे विशाल सुख नहीं होते और नरक जैसे विशाल दुख भी नहीं है। और इसलिए मानव जन्म की अधिक बुद्धि सुख में तन्मय नहीं होते हैं और दुख में अति पीड़ित नहीं होते हैं, और इसलिए संभावना है वो बुद्धि भगवत अनुसंधान या परम सत्य का अनुसंधान में लगा सकते। तो स्वर्ग में सब देवता है और ये देवता ये शब्द की परिभाषा है विष्णु भक्त द्वो भूत सागे लोकेस्मिन दैवा आसुर एवच। विष्णु भक्त स्मितो दैवा असुरस्तद विपार्ययः। दो मुख्य प्रकार के व्यक्ति है इस ब्रह्मांड में या भौतिक स्थिति में, एक है देव और देव का मतलब विष्णु भक्त, और ये भक्ति भावना विपरीत संपन्न व्यक्ति हो, और भक्ति विपरीत भावन संपन्न व्यक्ति हो असुर भक्त, जो भगवान विष्णु और इनके भक्तों को द्वेष करते असुर भक्त। तो देवगण भी भक्त है लेकिन सकाम भक्त, हम भक्ति करते हैं और भोग विलास भी करते हैं, और भोग विलास ज्यादा करते हैं, और जब जब भोग विलास में कुछ उपद्रव होते तब तब भगवान की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभा जय जय। तो सभी अवस्थ में लाभ हानि सुख दुख, तो सभी अवस्थ में अहेतु की भक्ति करना है, बिना हेतु से बिना भौतिक याचना से भक्ति करना है। तो इस पृथ्वी की विशेषता है कि यहां पर मनुष्य जन्म मिल के बड़ा अवसर होते हैं जीवन का रहस्य समझना और इसके बारे में पूछना जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक क्लेश मिलते। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना से मनुष्य मनुष्य होते, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते तब तक हम बुद्धिमान पशु जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नाम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मे नही न पशु भी नाम आहा निद्र भाई मैथुन। ये चारों मनुष्य कहते हैं और पशु भी कहते हैं। मनुष्य जीवन में विशेष अधिकार है धर्म पालन करना, तो इसलिए अगर एक मनुष्य धर्म परायण नहीं होते, अगर अपस्वार्थ परायण होते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सदैव व्यस्त रहते हैं, तो वो मनुष्य वास्तविक मनुष्य नहीं है, द्विपद पशु होते। तो मनुष्य जीवन विशेषकर पृथ्वी में प्राप्त करना बहुत दुष्कर है, और विशेषकर भारत भूमि में जन्म लेना बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि पृथ्वी में जिसमें वातावरण अनुकूल है आध्यात्मिक उन्नति में, तो पृथ्वी में आध्यात्मिक विकास के लिए श्रेष्ठ देश है भारत। श्रेष्ठ देश इसका मतलब नहीं पाकिस्तान से बांग्लादेश बॉर्डर और कन्याकुमारी से कश्मीर, ऐसा नहीं। आज का भारत खंडित है, लेकिन पूर्व काल में इस पूरा देश भारत मान जाता था। ओ, पवित्र नदियों में एक है सिंधु ने, तो सिंधु नदी अभी पाकिस्तान में है तो फिर भी पवित्र नदी है। तो भारत भूमि में जन्म लेना एक विशेष अवसर है इस प्रकार का प्रश्न करना और यथार्थ उत्तर प्राप्त करना। लेकिन आजकल भारतीय लोग उदासीन होते इसी ज्ञान से, रुचि नहीं लेते। और अगर रुचि लेते हैं आध्यात्मिक जीवन में तो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में नहीं आते। बहुत साधु है जो धर्म प्रचार का नाम है लोगों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वो बाजू में वो मंदिर है नहीं और हम जैसे घंटा बजाते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं और हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे भी कीर्तन करते हैं। तो वो अच्छा है ना, है कि नहीं? दो तीन साल के पहले वो पेपर में ये समाचार आया कि इंग्लैंड में एक डॉक्टर था और क्या हुआ वो मैनचेस्टर बड़ा प्रसिद्ध सिटी में, और क्या हुआ वो मैनचेस्टर का मेयर उसका दोस्त था। तो एक बार वो मेयर का कुछ बीमारी था तो इसलिए डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसको इंजेक्शन किया और वो घर वापस जाके थोड़ा समय में ही मर गए। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन था, फिर पता निष्कर्ष किया कि क्या इंजेक्शन दिया, पॉइजन। फिर और भी इन्वेस्टिगेशन किया और ये संधान मिला कि वो 10 साल में ऐसे 250 के अधिक पेशेंट को इंजेक्शन देने से हत्या की। डॉक्टर, वेरी नाइस डॉक्टर, सबको उसको विश्वास किया। फिर यही समाचार आया, फिर दूसरे लोग भी बोले कि ओ मेरा बाप भी वो डॉक्टर के पास जाके वापस आया मार गया। बहुत से लोग ऐसे बोले, फिर और इन्वेस्टिगेशन था और ये समाचार निष्कर्ष। तो डॉक्टर अच्छा है नहीं, तो पेशेंट को स्वागत देते हैं, चाय पिलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर अच्छा है नहीं, लेकिन फल क्या है, मृत्यु। तो ऐसे ये सब मायावादी श्लोक पाठ करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हैं, मंदिर में अर्चन पूजा करते हैं, लोगों को धार्मिक उपदेश देते हैं, लेकिन फल क्या है? भगवत भक्ति होते हैं ऐसे नहीं। क्या होते हैं? दुर्लभ मानव जन्म का निष्फल। इसलिए चेतावनी है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सापोचिष्ट यथापय। उदाहरण है दूध के साथ, दूध पीने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन अगर एक ग्लास दूध से एक सांप थोड़ा सा दूध पीते है, वो सांप का उच्छिष्ट दूध में विष है, और दूध जैसे देखते हैं और उसका स्वाद दूध का स्वाद है, वही दूध है, लेकिन उसमें सूक्ष्म रूप में विष भी है, और उसका पीने से शरीर की पुष्टि नहीं होते, पूरा नाश होते, फिनिश्ड, खत्म। तो इसलिए वो उदाहरण है कि हरि कथा अमृत जैसे है, लेकिन अगर विष युक्त मायावादी से हरि कथा श्रवण करने हैं तो उद्धार नहीं होगा, सत्यनाश होगा। तो इस दुर्लभ मानव जन्म भगवान की भक्ति करने से सार्थक बनना चाहिए, लेकिन पहले सचेतन होना चाहिए, सावधानी करना चाहिए कि हम कौन से सुनेंगे हरि कथा, कैसे भक्ति करेंगे, किनके मार्गदर्शन के अनुसार हम भक्ति करेंगे। अगर हम सदगुरु मिलते हैं तो मार्ग स्पष्ट होते हैं, लेकिन अगर साधु विष धारण करके ढोंगी के दूर आश्रय में आते हैं तो हम कभी भी कृष्ण धाम तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो श्री भक्ति मार्ग यह कंठक खोती रुद्ध भक्ति मार्ग बहुत सरल है, सुंदर है, लेकिन इसमें कोटि कंटक भी है। तो सावधान करो। तो पहले हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। हम भक्ति में किस लिए आए हैं? भक्ति में आया है किस लिए? भक्ति के लिए। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृते नार्जुना अर्थो जिज्ञासो अर्थाती ज्ञानी चा भरतर्षभ। ज्यादा लोग जो भक्ति में आते हैं किस लिए? कुछ भौतिक स्वार्थ के लिए, भौतिक कष्ट से आश्रय लेने के लिए इत्यादि। तो ऐसे सुकृतिवान लोग अगर शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति प्राप्त करते हैं, समझ सकते हैं कि वास्तविक सत्य कृष्ण है और इनकी सेवा करना जीवन का उद्देश्य है, और कृष्ण से भौतिक वार मांगना ठीक नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार कि शुद्ध संगति मिलते हैं, हमारा रास्ता आराम से सीधा हो, साफ होगा। लेकिन अगर हम भक्ति प्रचारक और तथाकथित भक्ति प्रचारक जो वास्तव में अभक्ति प्रचारक है, ऐसी दूर संग मिलते तो कुछ कल्याण नहीं होगा। तो इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, इसको मिलके कृष्ण भक्ति करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और अगर हम शुद्ध सत्संग मिलते हैं, हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं लेना वो आध्यात्मिक जीवन का सर्वोत्तम स्तर नहीं है। ज्यादा लोग जो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन का मतलब जिसमें भौतिक वार के लिए कुछ याचना नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा है पुनर्जन्म बंद करना अभिलाषी, हम मुक्त होंगे। लेकिन उससे और विकासित आध्यात्मिक भावना है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिरहैतुकीत्वाय, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना कि हे जगदीश, हे भगवान, अगर आपकी इच्छा हो मैं तैयार हूं बार बार जन्म लेना इस जगत में आपकी सेवा करने के लिए। आप जगदीश है, ये आपका जगत है, और अगर आपको चाहिए मैं यहां पर रह सकता हूं, लेकिन किच जन्म आओ जता थो अदस पही मुख का ब्रह्म जन्म नहीं आश। तो अगर जैसे तैसे हो आपकी सेवा कर सकता हूं कीट का रूप में, मैं तैयार हूं। और अगर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में आपको बहिमुख होंगे तो उसी अवस्था नहीं चाहता। तो यही शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति अनुसंधान करना चाहिए इस मानव जन्म, दुर्लभ मानव जन्म मिलकर। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग हे भव सिंधु रे। तो क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तनम स्मरण वंदनम पाद सेवनम दास्य रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। हरे कृष्ण। तो आप सब जाइए और आपकी शुद्ध भक्ति सेवा कीजिए, और मैं भी प्रयास करूंगा थोड़ी सी सेवा करना। हरे कृष्ण। प्रश्न। एक यूनिवर्स में कोटि कोटि लोग हैं, लेकिन ऐसे कहते कभी कभी आता है कि खाली 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। हाँ, तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। नहीं, 14 प्लानिटरी सिस्टम 14 भुवन है, लेकिन हर भुवन में मतलब भुवन का मतलब स्तर, और एक स्तर में बहुत लोक है। ऐसा नहीं है कि 14 लोक है, 14 स्तर है, 14 भुवन में। ये ज्योतिष बहुत जटिल है। क्या है जम्बूद्वीप, भारतवर्ष का वर्णन जो भागवत में है, हमारा आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य विचित्र मान जाते। सप्त सागर है, एक है जल, ताजा जल, और एक है वो ये सागर जैसे वो क्या बोलते हैं नमकीन जल, फिर एक है गंगा रस, एक है खीर खीर सागर, दधि सागर, हाँ शराब का सागर, घी घी का सागर। और वर्णन है कि स्वर्ग में आम इतना बड़ा है कि पैर से गिल के वो आमरस निकालते है, और आमरस का नदी होते। हो गुजराती सब जाओ कैरी नोरा फिर भी दुख है। हरे कृष्ण।